znacznie gorzej. Moim zdaniem ta płyta naprawdę zasługuje na uwagę. To tyle, jeśli chodzi o Rose City Band, a teraz już artysta, który jest Państwu znany, myślę, całkiem nieźle, bo nagrywa już bardzo udane płyty od ładnych paru lat. Tame Impala. Wysłuchaliśmy dwóch utworów, które otwierają album The Slow Rush Tame Impala. One More Year i Instant Destiny. Oczywiście w roli głównej Kevin Parker, który jest właściwie jedynym stałym członkiem zespołu, no i też do niego należy niemalże wszystko na płytach tej formacji. Kompozycje, śpiew, wszelkie instrumenty, również teksty. The Slow Rush, przypominam, to jest tytuł albumu, a Tame Impala to nazwa zespołu. Kevin Parker to oczywiście lider. Z tej płyty posłuchamy za chwilę jeszcze kolejnych fragmentów, dlatego że to absolutnie jedno z wyróżniających, najbardziej wręcz wyróżniających się wydawnictw ubiegłego roku. Is It True na początek. Talking about everything on the past. make the bass better, crank the bass up. Yeah. You want to make the kick drum better, crank the bass up. And it's like, no, not really. As long as I can. Za nami cztery ostatnie utwory albumu The Slow Rush Tame Impala. Is It True? It Might Be Time, Glimmer i One More Hour. Teraz pora na Sufjana Stevensa, który w roku ubiegłym uraczył nas albumem The Ascension. Thank you. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z albumu The Ascension Sufjana Stevensa. Die Happy Video Game to tytuł. Jeśli chodzi o Sufjana, to on otacza się muzykami, którzy mu pomagają, ale też decydująca jest tu absolutnie jego rola, zarówno jeśli chodzi o teksty i muzykę, jak i granie na różnego rodzaju instrumentach, których teraz już wymieniać nie będę. Przejdźmy do kolejnej porcji muzyki z tego samego albumu. Tytuł pierwszy to Sugar, a później kompozycja tytułowa. Thank you. Your life was sold, it could never be possessed. The Ascension, utwór tytułowy, a wcześniej Sugar. Sufjan Stevens ze swojego ubiegłorocznego albumu. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień najściślejsza czołówka atrakcyjnych albumów roku ubiegłego, a dziś na zakończenie Yves Tumor, który wydał w roku ubiegłym album zatytułowany Heaven to a Tortured Mind. Dwa fragmenty z tego wydawnictwa, Strawberry Privilege i Kerosene. Ja już Państwu serdecznie dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Dobranoc. me.